csak én szín, a rokos örömből, de nem akarom látni a híreket, hogy bombán dobnak az arabokra, hogy gyerekek szakadnak szét apró darabokra, vagy arccal a falnak ilyen halnak, közben meg annyi reklám megy a tévében is.